bir umut dünyası tutturmuş gönlüm. Gece gündüz gider, nereye gider? Sonsuz acıları bana yar eyler. Bir umut dünyası tutturmuş gönlüm. Gece gündüz böyle nereye gider? Hayırsız aşklarım bana yar eyler. Yeter artık beni yorduğun gönlüm, divane gönlüm. Ardında koşmaktan tükendi ömrüm. Ey çılgın gönlüm, yeter artık beni üzdüğün gönlüm. Ey deli gönlüm, ardında gezmekten tükendi ömrüm. Her cayi gönlüm uslanmıyor, halden bilmez, sürükler beni. Bilmiyor ki yar elinde çektiklerimi. Uslanmıyor, halden bilmez, sürükler beni. İşte böyle yanar gönlüm, yanar dal gibi. İsyan eder, feryat eder, anlamaz beni. İsyan eder.